ต่อไปเป็นกันที่สองลองลงมาตามระดับดับโปรดตั้งใจฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์ที่จะพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏฏสงสารพระองค์ก็ตรัสพระบารมีทั้ง10ประการนี้เองให้เต็มเปี่ยมคือทานบารมี1ศีลบารมี1เนกขัมมะบารมี1ปัญญาบารมี1วิริยะบารมี1สัจจะบารมี1อธิษฐานะบารมี1ขันติบารมี1เมตตาบารมี1อุเบกขาบารมี1เป็น10ประการด้วยกันบารมีทั้ง10ประการนี้มีทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงอย่างต่ำเรียกว่าบารมีอย่างกลางเรียกว่าอุปปารมีอย่างสูงอย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถบารมีดังนี้บารมีทั้ง10ประการนี้ย่นลงก็คือทานศีลภาวนานี้นี่เองทานะบารมีคือพระองค์บริจาคบำเพ็ญทานดังพวกเราท่านทั้งหลายได้พากันบริจาคอยู่นี่เองเรียกว่าทานะบารมีศีลบารมีนั้นคือรักษาศีลก็ได้แก่รักษากายและวาจาของเราให้ปราศจากโทษคือกายเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมวาจาเว้นพูดเท็จเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเดี๋ยวไหลเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีนี้หมายถึงว่าเป็นบารมีที่เว้นจากกามไม่เสพกามเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ผู้เดียวถือพรหมจรรย์เว้นจากการเสพกามปัญญาบารมีคือปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์วิริยะบารมีคือความภาคความเพียรเพียรระบาปเพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นสัจจะบารมีคือความประพฤติสิ่งใดให้จริงใจตั้งความสัตย์ละความชั่วตั้งคำสัตย์บำเพ็ญคุณความดีให้เกิดในเมื่อเกิดอธิษฐานบารมีอธิษฐานใจให้มั่นอยู่ในความดีอธิษฐานใจมั่นบำเพ็ญคุณความดีอธิษฐานใจไม่ทำทุจริตไม่ทำความชั่วใส่กายและใส่วาจาใส่ใจของตนไอ้ฐานจิตให้มั่นที่บำเพ็ญคุณความดีให้เกิดขึ้นที่กายที่วาจาและที่ใจของตน เป็นผู้ไม่ถอยหลังเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอธิษฐานใจให้หนักแน่นขันติปารมีเป็นผู้มีความอดทนไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยหรือไม่เห็นแก่ความทุกข์ความยากเมตตาบารมีมีความเมตตากรุณาของสารสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายไม่มีการเบียดเบียนไม่มีจิตผิดคิดผิดขาพยาบาทซึ่งกันและกันอุเบกขาบารมีมีใจเป็นอุเบกขาวางเฉย ในสิ่งที่ไม่ดีไม่เสียใจบารมีทั้ง10ประการนี้เมื่อครั้งพระองค์ยังเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้บำเพ็ญมาไม่ลดละทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างยิ่งเมื่อบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์จึงมาประกาศปฏิปทาบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแก่สัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินประพฤติบัติตามเพราะบารมีทั้งสิบนี้เป็นปฏิปทาเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์หรือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์บารมีทั้ง10ประการนี้มีทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงบารมีอย่างต่ำนั้นอย่างไรบารมีอย่างกลางนั้นเป็นอย่างไรบารมีอย่างสูงอย่างยิ่งนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ บารมีอย่างต่ำนั้นคือผู้จะบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาย่อมเป็นผู้เอ็นเอียงในทางโลกที่เรียกว่าโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่และแต่โลกขอนิยมอะไรการบำเพ็ญทานรักษาศีลก็เอียงไปตามความนิยมของโลกนี่เรียกว่าบารมีอย่างต่ำ ส่วนบารมีอย่างกลางนั้นคือบำเพ็ญทานศีลเจริญภาวนาก็ชอบยกตนเป็นใหญ่ปรบตนเป็นใหญ่ในสังคมนั้นๆอยากจะให้ตนมีชื่อเสียงดีเด่นสูงกว่าเพื่อนฝูงเขาในสังคมในหมู่ในขณะในบริษัทนั้นๆการบำเพ็ญทุกชิ้นทุกอันเมื่อประรบตนเป็นใหญ่แล้วเช่นบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาหวังจะยกตนเป็นใหญ่ให้มีชื่อเสียงดีเด่นกว่าเพื่อนฝูงเขานี่ท่านเรียกว่าการบำเพ็ญทานบารมีอย่างกลาง ส่วนการบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างยิ่งนั้นที่เรียกว่าปรมัตถบารมี คือบารมีอย่างยิ่งนั้นเว้นเสียซึ่งโลกาธิปไตยะเว้นการถือโลกเป็นใหญ่เว้นอัตตาธิปไตยะเว้นถือตนเป็นใหญ่ไม่มุ่งเอ็นเอียงไปทางโลกและไม่มุ่งที่จะถือตนเป็นใหญ่การบำเพ็ญทานศีลภาวนามีแต่มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปทีเดียวไม่มุ่งหวังราบยศสรรเสริญและความสุขแต่ประการใดถือธรรมเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยะนี่เรียกว่าปารมัตถะปรเมอย่างยิ่งอย่างสูง เป็นธรรมาธิปไตยะคือถือธรรมเป็นใหญ ่ไม่ถือโลกเป็นใหญ่ไม่ถือตนเป็นใหญ่ในการทำคุณความดีทุกประเภทปารมัตถะปรเมคือบารมีอย่างยิ่ง บำเพ็ญบุญกุศลทานศีลภาวนามุ่งแต่จะทำลายกิเลสตัณหาอย่างเดียวไม่มุ่งไปอย่างอื่นไม่มุ่งโลกเป็นใหญ่ไม่มุ่งตนเป็นใหญ่มุ่งแต่ที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปให้หมดไปจากใจของตนเท่านั้นแม้บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็มุ่งมั่นท ที่จะทำลายกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนเท่านั้นเช่นทานบารมีปรมัตถบารมีทานปรมัตถบารมีนี้ก็มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นให้ดับไปเท่านั้นศีลบารมีรักษาศีลแม้จะรักษาศีลประเภทไหนศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นให้ดับไปจากใจของตนเท่านั้นเนกขัมมะปรมัตถบารมีบำเพ็ญเนกขัมมะคือการออกจากกามก็มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นปัญญาบารมีปัญญาปรมัตถบารมีปัญญาคือความรอบรู้ก็รอบรู้เพื่อจะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นสัจจะบารมีมีความตั้งใจมีสัจจะความตั้งใจที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปเท่านั้นวิยะวิริยะบารมีทำความภาคความเพียรที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นอธิษฐานบารมีปรมัตถบารมีมีความตั้งใจมั่นที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นขันติปาระขันติปรมัตถบารมีแม้จะทุกข์จะยากโดยประการใดๆก็มีขันติความอดทนอยู่เพื่อมุ่งมั่นที่จะทำลายชำระกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนเท่านั้นเมตตาบารมีตั้งจิตให้เป็นเมตตาความรักใคร่เมตตาความสงสารไม่มีจิตคิดอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนเมตตาปรมัตถปรมีนี้ก็คือเมตตาตนเมตตาสัตว์ที่เรียกว่าเมตตาอย่างยิ่งก็คือเมตตาที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาออกไปจากจิตใจของตนเท่านั้นอุเบกขาปรมีเป็นผู้มีอุเบกขามัธยัสถ์เป็นกลางไม่ดีไม่เสียใจใครจะว่าชั่วดีร้ายประการใดพระองค์ตั้งใจให้เป็นอุเบกขามัธยัสถ์กลางข้ามโลกาธิปไตยะคือข้ามโลกไม่ถือโลกเป็นใหญ่ข้ามอัตตาธิปไตยะคือไม่ถือตนเป็นใหญ่ต้องถือธรรมเป็นใหญ่เพราะธรรมเป็นของกลางบารมีทั้ง10ประการนี้จึงมีทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างยิ่งอย่างต่ำเป็นไปตามโลกกระทำอย่างกลางถือตนเป็นใหญ่อย่างยิ่งถือธรรมเป็นใหญ่ดังนี้ฉะนั้นบารมีเมื่อผู้บำเพ็ญทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีถ้าไม่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปให้สิ้นไปแล้วก็ไม่พ้นไปจากทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะบุญเช่นทานอันใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคบำเพ็ญทานบุญอันเกิดแต่บริจาคบำเพ็ญทานทั้งภายในและภายนอกนี้เป็นเครื่องชำระกายและวาจาจิตใจของเราให้ขาวสะอาดปราศจากโทษมลทิน ศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักเจริญรักษาศีลทั้งกายทั้งวาจาและใจเพราะศีลเป็นเครื่องชำระกายวาจาใจของเราให้ขาวสะอาดภาวนาใหม่ภาวนาก็เป็นเครื่องชำระกายวาจาและจิตใจของเราให้ขาวสะอาดปราศจากโทษดังที่ท่านแสดงว่าทานเป็นเครื่องชำระความโลภความมัจฉริยะความตระหนี่ออกจากใจของตนเพราะความโลภความมัจฉริยะความตระหนี่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียวเป็นอกุศลมันเป็นบาปมัจฉริยะไม่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นเครื่องสมองของใจนำผู้มัจฉริยะนั้นไปสู่ทุคติดังที่ท่านแสดงว่าผู้จะเป็นเปรตก็เพราะความโลภผู้จะเป็นเปรตเพราะความโกรธผู้เป็นเปรตเพราะความหลงดังนี้เป็นต้นฉะนั้นทานการให้จึงเป็นเครื่องชำระความโลภมัจฉริยะออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดศีลเป็นเครื่องชำระความโกรธออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดภาวนาเป็นเครื่องชำระความหลงออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดการบำเพ็ญทานศีลภาวนาจึงเป็นเครื่องชำระกิเลสคือความโลภความปวดความหลงให้ใจของเราขาวสะอาดจึงเรียกว่าบุญเพราะปุญญะปุญญังแปลว่าเป็นเครื่องชำระใจให้ขาวสะอาดการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าไม่มุ่งหวังที่จะชำระใจของตนให้หมดจดจากกิเลสตัณหาแล้วย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์แต่บุญกุศลที่เกิดจากการเจริญทานหรือการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนานั้นมีอยู่ได้รับความสุคติแต่เพียงมนุษย์สุขสวรรค์สุขเท่านั้นย่อมไม่ถึงนิพพานสุขผู้ที่จะถึงนิพพานสุขนั้นต้องเป็นผู้ชำระกิเลสตัณหาออกจากใจของตนให้หมดให้สิ้นโดยไม่เหลือนั้นจึงจะถึงพระนิพพานได้บุญอันเกิดจากทานศีลภาวนาก็มีอยู่ความสุขในมนุษย์เช่นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็มีอยู่แต่ไม่พ้นไปจากทุกข์ฉะนั้นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่เป็นปรมัตถปรมีอย่างยิ่งต้องถือธรรมเป็นใหญ่ธรรมนั้นคือมุ่งหวังที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปทั้งหมดไปอย่างเดียวจึงเป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งจึงจะเป็นกำลังยังผู้บำเพ็ญให้ถึงฝั่งฝากโน้นคือพระนิพพานเพราะปารมีแปลว่ากำลังยังผู้บำเพ็ญให้ถึงฝั่งได้แก่พ้นไปจากทุกข์ให้ถึงพระนิพพานนั้นเองท่านให้ตั้งศรัทธาพระคือความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมในพระสงฆ์และในศีลในกับดีกับชั่ววิริยะพระให้บำเพ็ญเพียรในทานในศีลในภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นสติพระให้เป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่เสมอในความผิดและความถูกในความถูกและความผิดสมาธิพระให้เป็นผู้มี ความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมปัญญาภระรอบรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายดังนี้เมื่อเป็นผู้มีพระคือบารมีทั้ง5ประการนี้เต็มบริบูรณ์แล้วก็เป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งเส้นศรัทธาพระความเชื่อความเดินใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในศีลและในกรรมความเพียรก็รีบเร่งกำจัดสิ่งที่เป็นบาปดังที่ท่านว่าให้ตั้งอยู่ในความเพียรชอบ4ประการคือประหารประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นแล้วที่ใจของตนด้วยความประจัยด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้สังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นที่ใจของตนคือความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้ภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือทานศีลภาวนาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองไว้ที่ใจนี่เรียกว่าเพียรชอบก็คือเพียรทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะสัจจะอธิษฐานขันติเมตตาอุเบกขานี้นี่เองให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจของเราเพราะบารมีเหล่านี้เป็นเครื่องชำระกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปเป็นปฏิปทาทางดำเนินให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดังนี้ นี่เพียรชอบวิริยะภระสติความระลึกชอบที่เป็นกำลังเป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งนั้นสติความระลึกชอบท่านให้เมสติพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมจึงเป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งคือสติยิ่งพิจารณาให้เห็นกายในกายดังเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียพินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียพินาศนี่คือสติความระลึกชอบความรู้ชอบความเห็นชอบจึงเป็นสติภระจึงเป็นปรมัตถปรมีพิจารณารู้เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาเรียกกายานุปัสสนาพิจารณาเห็นเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนาใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาเรียกเวทนานุปัสสนาพิจารณาให้เห็นว่าจิตนี่สักแต่ว่าจิตจิตจะเศร้าหมองด้วยของแพร่ก็สักแต่ว่าจิตใช่ถัดใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาเรียกจิตตานุปัสสนา พิจารณาให้รู้เห็นตามจริงว่าธรรมนี้สักแต่ว่าธรรมธรรมที่เป็นบาปเป็นบุญหรือธรรมไม่ใช่บาปเป็นบุญก็ดีสักแต่ว่าธรรมใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปัสสนาดังนี้สติความรู้ชอบความรู้ชอบความเห็นชอบนี้ที่จะเป็นกำลังผลักดันกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจของเรานั้นถ้าในมีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้เห็นในกายของตนให้เห็นเป็นของไม่สะอาดดังที่ท่านแนะว่าให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี่แหละซึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่รอบให้เห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนและฟันหนังเป็นต้นพิจารณาเห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมเหล่านี้เป็นต้นพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่ากายนี้มันเป็นซากศพซากผีตายแล้วมันก็ผุละเอียดตรงสู่สภาพเดิมคือดินน้ำไฟและลมพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนดังนี้เมื่อพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้สตินี้มีกำลังอย่างนี้จึงจะผลักดันทาระกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของเราให้ขาวสะอาดให้หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาได้นี่เป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งส่วนสัมมาสมาธินั้นท่านให้เจริญฌานทั้ง4คือพยายามชำระจิตใจของตนออกจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าให้กามและอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นมายั่วยวนชวนจิตใจของเราให้สมองเมื่อจิตใจปราศจากกามอารมณ์และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วจิตใจของเราก็สงบเป็นปกติจิตใจที่สงบนั่นแหละท่านว่าเป็นจิตใจที่มีกำลังควรแก่การงานทุกประเภทนั่นท่านให้เจริญฌานทั้ง4ก็ได้แก่สติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4ทุกเหตุเกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกนี้ในเอกมิใช่อย่างอื่น เมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานดีแล้วอย่างนี้ก็เป็นบาดพื้นของปัจฉนาฉะนั้นสัมมาสมาธิให้เจริญฌานทั้ง4คือปฐมฌานอันประกอบไปด้วยองค์5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกตาวิตกยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานคือกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4คือทุกเหตุคือทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกวิจารพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงปิติสุขเอกตาจึงจะปรากฏขึ้นท่านให้ชนิดชำนาญในความเพ่งที่หนึ่งอันประกอบไปด้วยองค์5คือวิตกวิปิติสุขเอกตาอย่าให้พลาดอย่าให้เผลออย่าเกียจคร้านอย่าหยุดอย่าถอน อย่าถอยเมื่อเป็นผู้ชนิดชำนาญในความเพ่งที่หนึ่งแล้วต่อจากนั้นวิตกจันทร์ทั้งสองระงับลงย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สองเป็นเครื่องของสายใจณภายในให้สมาธิเป็นธรรมันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือความตั้งมั่นอันหนึ่งเพราะปิติได้วิราชปราดไปย่อมเป็นผู้เพิกเฉยอยู่และมีสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้จิตอยู่ตลอดกาลและเวลาย่อมเป็นผู้เสวยความสุขด้วยกายด้วยนามกายและย่อมอาศัยคุณคืออุเบกขาสติสัมปชัญญะอันใดเล่าเป็นเหตุพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเป็นสุขเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของมณีท่านผู้รู้ผู้ละทั้งหลายย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สามเพราะละสุขจะได้เพราะละทุกข์ใจอันหนึ่งทำทั้งสองการก่อนคือโสมนัสความยินดีโทมนัสความยินร้ายได้อัตดงตกไปจากจิตไม่มีอยู่ในจิตย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สี่สุขไม่มีทุกข์ไม่มีนี้แต่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอุปัฏฐากนี่คือสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้การเจริญสมาธิ พระเพื่อเป็นกำลังอย่างยิ่งต้องมุ่งหวังการชำระทำลายกิเลสตัณหาให้หมด ปสิ้นไปอันเป็นขังโยดเครื่องระรัดจิตใจของสัตว์ให้เที่ยวเกิดแก่ตายเพิ่งเข้าใจปัญญาพระปรมัตถบารมีอย่างยิ่งปัญญาอย่างยิ่งนั้นคือยิ่งอย่างไรยิ่งอย่างนี้คือปัญญาสมาธิติปัญญาสังกัปปะปัญญาสมาธิติเป็นผู้รู้ชอบเห็นชอบในสัจธรรมทั้งสี่ปัญญาสังกัปปะเป็นผู้ดำริชอบนั่นปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เห็นชอบรู้ชอบในสัจธรรมสี่นั้นอย่างไรจึงเป็นปัญญาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาเพื่อความพ้นทุกข์ได้ปัญญาสมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นอย่างนี้คือเห็นว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดทุกนี้คือธรรมที่ดับทุกนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงมาที่ดับทุกนี้จึงเป็นปัญญาปรมัตถปารมีสังกัปปะความดำริชอบดำริรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์ดำริรู้ข้อปฏิบัติรู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดำริออกบวชออกจากกามรมออกจากความเบียดเบียนออกจากความพยาบาทนี่เองสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์แม้จะเกิดในกำเนิดไหนกติไหนในภพไหนขึ้นชื่อว่าความเกิดมาเป็นรูปเป็นนามเป็นสังขารทำแล้วแต่ละด้วนแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความสบายกายความไม่สบายใจความเสียใจความขับแค้นใจเหล่านี้แต่ละด้วนแล้วต้องรวมอยู่ในความเกิดมีความเกิดเป็นที่ประมวลมาอันความเกิดนี้ยอมประมวลทุกทั้งหลายคือประมวลเอาความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเสียใจความขัดเคลื่อนใจมา ความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยเพราะความเกิดและยังมีทุกข์ที่สัญจรมาต่างๆเช่นร้อนเย็นและหนาวหิวกระหายเหล่านี้เป็นต้นตกลงว่าความเกิดนี้เป็นที่ประมวลมาแห่งทุกข์ทั้งมวลทีเดียวดังนั้นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ด้วยประการอย่างนี้มิใช่บำเพ็ญเพื่ออย่างอื่นบำเพ็ญเพื่อทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปให้ดับไปเท่านั้นทุกข์จึงจะดับได้เพิ่งเข้าใจขอยุติการแสดงธรรมเทศนาแต่ตอนนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอความสุขสวัสดีในธรรมทั้งหลายคืออายุวันโภคะสุขะพระจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟัง